İşte bir sabah uyandığımda çal bella, çal bella, çal bella, çal çal çal elle. Η Ελλάδα δεν βρίσκεται πια λοιπόν στον αστερισμό του περίφημου recovery, δηλαδή λίγο πριν αρχίσει η ανάκαμψη. Βρίσκεται στον αστερισμό του Brexit, να βγούμε από το ευρώ. Το αντίθετο λέει τις τελευταίες μέρες, αλλά το γυρίσαμε και εμείς τούμπα για να είμαστε τουλάχιστον εμείς εδώ που σεβόμαστε μάλλον περισσότερο τον κοσμάκι, όπως τον αποκάλεσε χθες ο πρωθυπουργός της χώρας. Να σας σεβόμαστε και πιστεύουμε ότι σεβόμαστε λίγο παραπάνω. Ο Γιάννης έχει έμπνευση και με το που ξεκινήσαμε τα στέλνει τα μηνύματα. Δύο πολύ ωραία από τον Brighton της Αγγλίας. Λέει: νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία ήταν πιο συγκλονισμένη από το στιγμιαίο λάθος του Πασχάλη παρά από το λάθος του Δουνουτού και τις 5.000 αυτοκτονίες εξαιτίας του λάθους αυτού. Ο αριθμός δεν είναι ακριβής, δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς αυτός ο αριθμός πάντα παίζει. Το δεύτερο δε μήνυμα που στέλνει είναι ακόμη πιο ωραίο. Από Brighton πάλι ο Γιάννης. Έτσι λέει, τα πρόβατα όταν δεν μπορούν να κοιμηθούν μετράνε Έλληνες. Ωραίο είναι αυτό, γιατί μέχρι ένα σημείο, όπως θυμόμαστε όλοι, μετρούσαμε εμείς προβατάκια, αλλά καταλάβαμε ότι το ταβάνι πάνω ήταν καθρέφτης και δεν είχε καμία αξία να μετράμε αυτά που βλέπαμε. Ο Κοσμάκης λοιπόν είναι πολύ ωραίο. Πολιτικοί ηγέτες που αγωνίζονται για αυτόν τον τόπο να αποκαλούν Κοσμάκη τους άνεργους. Κοσμάκη δεν τον λες, γιατί είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο και οι υποψήφοι για να μπουν σε αυτόν τον κατάλογο είναι ακόμη περισσότεροι. Εμείς προσπαθούμε να φέρουμε επενδύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ πασχίζει να διώξει επενδυτές. Και στη γωνία ποιος περιμένει? Εκείνοι που θέλουν να εκφράσουν την απογοήτευση του Κοσμάκη που μένει άνεργος χωρίς επενδύσεις. Όχι λοιπόν, επενδύσεις θα γίνουν σε αυτόν τον τόπο. Θα προχωρήσει η οικονομία, θα υπάρξει ανάπτυξη, θα υπάρξει ελπίδα για τον ελληνικό λαό. Κυρία Τσαπανίδου, σε όλα τα μέρη του κόσμου, όπου υπάρχει ο άνθρωπος, υπάρχει και η φτώχεια. Αυτή νομίζω η φράση του Γεράσιμου Γιακουμάτου τώρα στο τέλος, αφού αφήσαμε τον Κοσμάκη πίσω, νομίζω τα τακτοποιεί όλα. Εφόσον, κυρία Τσαπανίδου, πάντα ήταν εκεί πριν λίγο, ήταν εκεί. Εφόσον υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχει και φτώχεια. Οπότε, τι να συζητάμε για λάθη μνημονίου, για κρίση, για καπιταλισμούς, για προοπτικές, για κινήματα. Έχει λυθεί το θέμα στο μυαλό του Γιακουμάτου. Όσο θα υπάρχουν άνθρωποι, θα υπάρχει και φτώχεια. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε κάτι διαφορετικό παρά μόνο αν εξαλείψουμε τους ανθρώπους. Οπότε τότε και μόνο θα εξαλειφθεί και η φτώχεια. Το τραγούδι που ακούμε τον Μπελατσάου σε τουρκική εκδοχή, επειδή είναι πολύ της μόδας στα τουρκικά, έτσι κι αλλιώς στην ελληνική τηλεόραση. Βρήκαμε την αφορμή από τα γεγονότα εκεί και πολλά συγκροτήματα βγαίνουν στους δρόμους σε διάφορες πόλεις. Τραγουδάνε, πήραμε και παίρνουμε τις τελευταίες μέρες και ακούμε στην τουρκική, δεν διαμαρτύρεται κανείς, αλίμονο, τραγούδια. Να τα πούμε επαναστατικά, αντιαγωνιστικά για να είμαστε πιο κοντά. Στον σύντροφο Αλέξη που ακολουθεί. Στόχος μας είναι το παντεσπάνι της Μαρίας Αντουανέτας. Τα ταυτόχρονα και η σπίθα της Μαρίας Αντουανέτας. Στόχος μας είναι να γίνουμε καταλήτης μιας μεγάλης Μαρίας Αντουανέτας. Κυρία Τσαπανίδου, σε όλα τα μέρη του κόσμου, όπου υπάρχει ο άνθρωπος, υπάρχει και η φτώχεια. Τα ταυτόχρονα και η σπίθα μιας μεγάλης Μαρίας Αντουανέτας. Και μικρής, άμα χρειαστεί, και μεγάλης, ανάλογα. Δεν θα τα χαλάσουμε στο μέγεθος όταν έρθει εκείνη η ώρα. Τι είναι το Πασόκ? Το Πασόκ είναι πολλά πράγματα, δεν τίθεται θέμα. Βγαίνει ο Βενιζέλος, ψήφισε κάπου χτες. Κάνουν και διαδικασίες στο Πασόκ και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για το Πασόκ και για τον τόπο και για την κυβέρνηση. Και με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε τις διαδικασίες. Δεν μάθαμε ούτε τι ψήφισαν, ούτε και κανείς νοιάζεται, νομίζω ότι και οι ίδιοι. Βγαίνει ο Βενιζέλος, μιλάει για τις διαδικασίες, μιλάει για το κόμμα, τι είναι, τι δεν είναι και μιλάει και για την ιστορία που πρέπει να μάθουν οι νεότεροι σχετικά με το Πασόκ. Το Πασόκ δεν είναι ένα τυπικό κόμμα. Είναι ο εκφραστής μιας πολύ μεγάλης παράδοσης. Η μάσα ηρεμούλα για να φάνε αυτοί και η κλίκα τους. Το Πασόκ δεν είναι κόμμα. Ωραία, τι πάθαμε! Έχουμε επομισεί το βάρος της κρίσης, αλλά αυτό αφορά 3 χρόνια της ελληνικής ιστορίας. Πρέπει να θυμηθούν όλοι οι Έλληνες και να μάθουν οι νεότεροι που δεν ξέρουν τι έχει γίνει στον τόπο αυτό και τι σημαίνει μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη. Μισός Έλληνας δεν υπάρχει που να μην ξέρει τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Μεγάλη δημοκρατική παράταξη, τι έκανε ακριβώς από το 1974 και μετά, ποια προσφορά υπάρχει στον τόπο, τι έχει διαμορφώσει, πώς επέδρασε στις συνειδήσεις, στα δημόσια οικονομικά, στην αισθητική των Ελλήνων, του τόπου, στα Μεσόγεια, πρακτικά θέματα. Όλοι γνωρίζουμε, νομίζω, είναι περιττή πλεονασμός. Η υπενθύμηση του, η παρότρινση του κυρίου Βενιζέλου. Δεν έχει σημασία, το κρατάμε. Όμως κάποιοι νέοι μπορούν να έχουν την περιέργεια να μάθουν τι ακριβώς έχει προσφέρει το Πασόκ στον τόπο και να το διερευνήσουν μόνοι τους. Θα είναι μια καλή και διασκεδαστική ταυτόχρονα διαδικασία και εμπειρία. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρωθυπουργός της χώρας, μίλησε και αυτός χτες στα ισοκομματικά. Ήταν και ο Καραμαλής από κάτω. Ευτυχώς που υπάρχουν τα ισοκομματικά και βλέπουμε όλοι τον Καραμαλή, γιατί νομίζω μας έχει λείψει. Σε εμάς τουλάχιστον, αλλά από ό,τι νιώθω και σε όλους εσάς, γιατί στα δύσκολα κρατιέσαι από τους φάρους, από τους στιβαρούς παράγοντες του τόπου, από αυτούς που έχουν προσφορά για τον Έλληνα και για τον ελληνικό λαό, που έλεγε ο προκάτοχος του Καραμαλή. Ας έρθουμε όμως στον μετά του Καραμαλή, ο Σαμαράς, ο οποίος έχει όραμα για τους Έλληνες. Και ενώ ακόμα και αυτοί αναγνωρίζουν το έργο που γίνεται, οι δικοί μας, οι επαγγελματίες της καταστροφής, δεν το αναγνωρίζουν. Προσπαθούν να στερήσουν τους Έλληνες από τι? Από την ελπίδα που πλησιάζει. Τι τους θέλουν? Εμείς συνεχίζουμε να τους θέλουμε όρθιους, απελπισμένους, προσκυνημένους. Εμείς συνεχίζουμε να τους θέλουμε όρθιους, απελπισμένους, προσκυνημένους. Και σε αυτό θέλω δημόσια να αναγνωρίσω τη στήριξη και τη βοήθεια των νεοναζί. Επιτέλους, έκανε και μια επίσημη δημόσια αναγνώριση του τι ακριβώς παίζεται ή του τι ακριβώς θα παιχθεί σε αυτό τον τόπο στην τελευταία του φράση. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Κάνα 2 μηνύματα λέτε τα τουρκικά δεν σας αρέσουν, ο ήχος που βγάζει η γλώσσα, αλλά είναι πολύ ωραίο. Στον Μπέλα Τσάου ακούγεται ωραία στα αγωνιστικά. Όντως είναι όμορφο, είναι και από μια μεγάλη πλατεία με χιλιάδες κόσμου, τραγουδάνε όλοι μαζί. Οπότε όλο αυτό μάλλον αποτυπώνεται ηχητικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-200-8200. Mail, όποιος θέλει να στείλει, στέλνει στη διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει και SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μηνυμάτο αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και σε ελάχιστα λεπτά είμαστε εδώ. Έχουμε ανατρέψει πλήρως την κατάσταση και έχουμε διαψεύσει τους επαγγελματίες καταστροφολόγους. Και σε αυτό θέλω δημόσια να αναγνωρίσω τη στήριξη και τη βοήθεια των νεοναζί. Κυρία Τσαπανίδου, σε όλες τα μέρη του κόσμου, όπου υπάρχει ο άνθρωπος, υπάρχει και η φτώχεια. Στόχος μας είναι το παντεσπάνι της Μαρίας Αντουανέτας. Το Πασόκ δεν είναι ένα κόμμα. Bir sabah uyandığımda Çal bella, çal bella, çal bella Çal, çal, çal ellerim ağlanmış Uldum yurdumu Her yanı Κυρία Τσαπανίδου, σε όλες τα μέρη του κόσμου, όπου υπάρχει ο άνθρωπος, υπάρχει και η φτώχεια. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλου ανδρός. Μήνυμα ακροατή. Εξήγησέ μου, λέει, πώς γίνεται εγώ να δίνω χρήματα για να σώσω την τράπεζα, ανακεφαλαίωση, και αυτή για αντάλλαγμα να μου ζητάει το σπίτι. Αυτό ακριβώς είναι. Όπως είπε και ο Μπάμπης την προηγούμενη εβδομάδα, είμαστε όλοι μέτοχοι των τραπεζών. Άρα με τις τράπεζες έχουμε κάτι κοινό. Εσύ έχεις το σπίτι σου, δεν πρέπει να έρθει και η τράπεζα να πάρει το σπίτι σου, αφού είμαστε μέτοχοι και είναι κάτι κοινό. Γιατί να το μοιράζεσαι μόνο εσύ. Ο τραπεζίτης που θα μείνει, κλέφτης θα γίνει, άστεγος, στο χαρτόκουτο. Και ένα άλλο μήνυμα ακροατή, σταμάτα να πολεμάς τον Αλέξη. Δεν έχουμε τέτοια πρόθεση, το έχουμε πει. Προφανώς απευθύνεσαι στον ίδιο τον Αλέξη, γιατί το μεγαλύτερο πόλεμο στον Αλέξη τον κάνει ο ίδιος ο Αλέξης. Τι έχουμε τώρα μετά από όλα αυτά, λαό. Γεια σου! Κύριε Εισαγγελέα, ξέρω. Παλιοκουμούνι. Καλά, δεν μου λες τώρα πήρατε είδηση και φωνάζετε στον κόσμο. Μόλις τώρα. Τόσο καιρό του λέγαμε καθίστε σπίτια, έχει το Your Face Sounds Familia. Όταν είχε βγει ο κόσμος στο Σύνταγμα σαν αγανακτισμένος, λέγατε κατά του κόσμου, τον αγανακτισμένο. Σαν αγανακτισμένος, είναι αυτό ακριβώς που είπες. Ότι ο κόσμος κατέβηκε στο Σύνταγμα σαν αγανακτισμένος. Ακριβώς. Αυτό το σαν ίσως είναι που μας έκανε και εμάς επικριτικούς. Γιατί ο σαν αγανακτισμένος κόσμος είχε μαζί του και κάτι φασίστες, είχε και κάτι πασόκους, είχε γενικώς, είχε κατά κάθια πολλά. Και βασικά είχε κόσμο που ήταν σαν αγανακτισμένος. Αυτό ήταν που μας αποθούσε. Αυτοί οι οποίοι έχουν εξεγερθεί στην Τουρκία τώρα, είναι όλοι κομμουνιστές, δεν είναι άλλα κόμματα. Σίγουρα δεν είναι σαν αγανακτισμένοι. Μάλλον είναι αγανακτισμένοι. Ή μάλλον εξοργισμένοι, εξαγριωμένοι. Κάτι τέτοιο το λες. Σαν αγανακτισμένους και τέτοιες ντεμέκ ψευτοεξεγέρσεις δεν κάνανε. Δηλαδή, εμείς ήμασταν ποταποί ενώ αυτοί είναι ήρωες. Αυτό θέλετε να μας πείτε τώρα. Όχι, θέλω να πω ότι αυτοί βλέπετε τι κάνουνε και εσείς ήσασταν σαν αγανακτισμένοι. Αυτό θέλω να πω. Α, ήμασταν σαν αγανακτισμένοι. Εμείς ξέρεις γιατί ήμασταν σαν αγανακτισμένοι. Γιατί όταν ανέβαινε το κουκουέ επάνω, έφευγε προς τα κάτω, προς τη Συγκρού. Δεν σταμάταγε εκεί. Νομίζω το κουκουέ δεν είχε έρθει καν, οπότε μην ανησυχείς. Είναι και αυτό. Σε μερικές όμως εγώ τους είχα δει. Ερχόντουσαν και φεύγανε μετά. Συμφωνώ. Πάρα πηγαίνανε εκεί προς Συγκρού, το ξέρω. Προς το τέλος μετά μείνανε κάποιοι. Το ξέρω, αλλά δεν κατάλαβα. Μιλάγαμε για το κουκουέ ή για τους αναγανακτισμένους. Ή εσείς είστε αγανακτισμένοι ανάλογα με το τι κάνει το κουκουέ. Από μόνοι σας, τίποτα. Εσείς κάνετε κάτι μόνο αν υπάρχει και το κουκουέ. Χωρίς το κουκουέ. Έλα, Απόστολε. Έλα. Μήπως καταλάβουν τίποτα αυτοί οι φίλοι μας που μας ακούνε. Η φτώχεια, πες τους, δεν θέλει καλοπέραση. Η φτώχεια θέλει επανάσταση, φίλε μου. Έλα, ρε προβότη. Έλα. Τι, πώς πας? Εγώ είμαι, il prodotto. Είσαι μεγάλος προβότης, είσαι μεγάλος προβότης. Δεν ντρέπομαι γι' αυτό. Και ωραίο παιδί, και ωραίο παιδί, και ωραία κορμοστασιά. Έχω πολλά. Τελικά, τώρα που το λες και εγώ δεν τα είχα συνειδητοποιήσει, αλλά κελεπούρη είμαι. Κελεπούρη είναι, δεν λες τίποτα. Άντε, γεια. Κάνω μία έκκληση σε όσους είναι χριστιανοί και συγχρόνως χρυσαυγίτες να μπουν στο ίντερνετ και να ψάξουν το φασισμός Παύλα Χριστιανοί. Εκεί θα μάθουν την αλήθεια. Τι είναι αυτό? Είναι μία ομιλία ενός θεολόγου, Παπαθανασόπουλος λέγεται, που βάζει τα πράγματα στη θέση τους ότι αυτά τα δυο δεν μπορούν να είναι συγχρόνως μαζί. Είναι αδύνατον. Ναι, αλλά μπορούμε να το κάνουμε the Greek way. Να ταιριάξουν. Δεν γίνεται, δεν είναι. Όχι, λες. Απλώς κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Δεν καταλαβαίνω. Και εγώ τον πίστευα τον άνθιμο. Άσε για άνθιμους και τέτοια. Άσε. Έλα, γεια. Λοιπόν, τώρα ακούω έναν Ταρίφα που σου λέει ότι η αριστερά ψιλοαρμενίζει. Κάπως έτσι το είπε. Λοιπόν, εγώ θέλω να του πω αυτονού του Ταρίφα εκεί που κάθεται και περιμένει με τον τουφέκι να μπει πελάτης μέσα στο ταξί, να πάρει ένα βιβλίο και να διαβάσει τι εστί αριστερά, τι εστί κομμουνισμός. Και να παρακαλάει, μακάρι να έρθει ο κομμουνισμός στην Ελλάδα για να μπει και κάποια πελάτησα μέσα στο ταξί του και να μην πιάνει την αριστερά στο στόμα του. 3%, 3%. Κάποτε θα ανέβει Αποστόλη, γιατί δεν μπορεί. Καλά, 3% δεν έχει, να τα πούμε και αυτά, έτσι. Ούτε στη Βουλή, ούτε στα ταξί. Στα ταξί πήρε 15-16%. Άκουσα να σου πω, Αποστόλη, σε αυτό φταίει ο κόσμος που δεν είναι η αριστερά ανεβασμένη. Εγώ ακούω το Θύμιο που τα λέει πολύ ωραία, πολύ σωστά, πολύ καθαρά. Ακούω εσένα, λοιπόν, αν ο κόσμος είναι ηλίθιος, δεν θα μας πάρει όλους το ποτάμι, αλλά κάποτε, Αποστόλη, μπορεί και εγώ να έχω πεθάνει, τα εγγόνια μου, τα δυσέγγονά μου, αλλά κάποτε θα κυριαρχεί στο δίκαιο. Δεν μπορεί, δηλαδή, σε όλη την ανθρωπότητα να κυριαρχεί ένας φασισμός και να πεθαίνουν οι άνθρωποι άδικα από φόρους, από διάφορες βρωμιές και τι άλλο να πω. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Μήνυμα από την ακροάτρια Άντι για τον αριστεροφασίστα Κουτσούμπα που χαιρετάει με σταλινικό τρόπο γιατί δεν λέτε τίποτα. Ποιος είναι ο σταλινικός τρόπος χαιρετισμού? Δεν μου έρχεται κάπως. Τον φασιστικό τον ξέρουμε, είναι η παλάμη κτλ. Αν εννοεί τη γροθιά, αν μάλλον αυτό, αυτός είναι ένας χαιρετισμός παγκόσμιος, τιμητικός. Δείχνει πάρα πολλά από αγωνιστικότητα μέχρι αυτοθυσία. Μάλλον δεν μπορείς να τα καταλάβεις, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτόν ή τι έχει το νου σου ως σταλινικό τρόπο και μάλιστα χαιρετισμού. Διευκρίνησέ μας να μας το περιγράψει κάπως, μπας και μπορούμε να συνοηθούμε, αν και δεν είναι απαραίτητο και ίσως είναι καλύτερα και έτσι. Σου αφιερώνω τώρα τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής που ακολουθεί, ο οποίος είναι ο βουλευτής Αρβανίτης της Αχαΐας. Μίλησε για το ολοκαύτωμα. Είναι ο δεύτερος βουλευτής που μιλάει για το ολοκαύτωμα. Όχι από την αίθουσα της Βουλής όπως ο Κασιδιάρης την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά σε μια εκδήλωση που είχαν. Με πολύ έτσι, ατράνταχτα επιχειρήματα, κυρίως λογικά και πατώντας την ιστορία και τα επιχειρήματα και ο ίδιος, μιλάει και μας αποκαλύπτει τις αιτίες που πέθαναν άνθρωποι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν με ενδιαφέρει τι έγινε τότε, αλλά δεν ήταν ολοκαύτωμα. Ελληνικά ξέρω πολύ καλά, όπως και πολλοί εξ αυτών ξέρουν. Άλλο οι παπαγάλοι που πιπιλίζουν. Ήτανε μια επιχείρηση γενοκτονίας. Μάλιστα, μπορούσαν να το πούν έτσι. Ή άλλοι λένε, και πολλοί ιστορικοί λένε, όπως ο Ίρβινγκ, ότι αυτοί οι Γερμανοί είχαν ανάγκη από εργάτες. Ήταν τόσο ηλίθιοι να βάζουν στους φούρνους τους Εβραίους, τους έβαζαν σε στρατόπεδα για να δουλέψουν. Τότε, να το ξέρετε, υπήρχε τύφος. Εθέριζε ο τύφος και θέρισε και Πολωνούς και Έλληνες που είχαν πάρει από εδώ και Σέρβους πάρα πολλούς. Λοιπόν, τόσα πτώματα αναγκάστηκαν να τα κάψουν. Και εσείς να ήσασταν. Τι θα κάνατε τα πτώματα? Εξεκατομμύρια πτώματα, πού να τα θάψεις? Πολύ ωραία η λογική. Βεβαίως πιάνει σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας και αυτό είναι το ενδιαφέρον στην ιστορία. Παραγνωρίζει βασικά πράγματα, ότι το προσπερνάει ότι και καλά ήταν εργαζόμενοι αυτοί που ήταν εκεί. Όντως, σε πολλά από αυτά τα στρατόπεδα, καταρχήν υπήρχαν τα στρατόπεδα εργασίας και τα στρατόπεδα εξόντωσης. Ήταν διαφορετικά. Ξεκίνησαν περίπου ίδια, αλλά στην πορεία το Auschwitz, για παράδειγμα, εξειδικεύτηκε στην εξόντωση με πολύ μεγάλη επιτυχία. 1.300.000 μόνο φύγαν στο συγκεκριμένο, στα συγκεκριμένα στρατόπεδα, γιατί είναι συγκρότημα στρατοπέδων. Γιατί τους μάζευαν οι Γερμανοί για να είναι εργαζόμενοι? Με ποιο δικαίωμα μαζεύεις έναν λαό, μια κατηγορία πληθυσμού, είτε πολιτικών πεπιθήσεων, είτε σεξουαλικών πεπιθήσεων, είτε θρησκευτικών πεπιθήσεων? Γιατί τους μαζεύει κάποιος λαός για να δουλεύουν, δίνοντάς του ένα ξεροκόμματο στον καθένα, χωρίς παροχές υγείας ή οποιασδήποτε άλλες παροχές, και να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα ανοιχτώσει ο ήλιος. Αυτό το προσπερνάει κάπως πολύ ελαφρά έτσι ο συγκεκριμένος βουλευτής, αλλά αυτό που δεν λέει και είναι το κομβικό στην όλη ιστορία δεν είναι ότι μάζευαν τυχαία κάποιους εργαζόμενους από χώρες της Ευρώπης που είχαν καταλάβει. Θεωρούσαν αυτούς τους εργαζόμενους κατώτερους. Θεωρούσαν ανθρώπους με δύο πόδια, με χέρια κανονικά, ως υπάνθρωπους. Αυτό είναι που διαφοροποιεί τα πάντα στην όλη ιστορία, γιατί αποφασίζει κάποιος ότι ο απέναντί του είναι κατώτερος, είναι υπάνθρωπος, επειδή πιστεύει κάτι άλλο, επειδή είναι έτσι, επειδή γεννήθηκε έτσι. Αυτό είναι το πλήρες αδιέξοδο, είναι ο κανονικός καραμπινάτος φασισμός. Αυτό το ακούσαμε από τον Χρυσαυγήτη βουλευτή, τον κύριο Αρβανίτη. Μια που τα φέραμε έτσι, σαν σήμερα, 10 Ιουνίου του 1944, γράφεται στην Ελλάδα από τους ιδεολογικούς προγόνους των σημερινών χρυσαυγητών νεοναζί, η πιο μαύρη, από τις πιο μαύρες και πιο αιματοβαμμένες σελίδες της ιστορίας. Στο Δίστομο, βεβαίως. Μιλάμε για τη σφαγή του Δίστομου. Είχε προηγηθεί μια μάχη του Ελλάς και αμέσως μπήκαν οι Γερμανοί στο χωριό. Και θα ακούσουμε τώρα και θα θυμηθούμε τι έκαναν οι πρόγονοι των σημερινών νεοναζί. Αφού βγήκαμε έξω στον κεντρικό δρόμο να δούμε τι γίνεται, ακούσαμε μια φωνή, έφυγαν οι Γερμανοί. Άρχισε μια βοή μέσα σε όλο το χωριό, σαν ένα μελίσι. Φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος. Τρέχω προς την κάτω πλατεία, είχαν βάλει φωτιά σε κάποια σπίτια, έπεφταν τα αναμένα κάρβουνα στο δρόμο και εγώ κοίταζα ψηλά να δω μήπως αυτά τα κάρβουνα πέσουν πάνω μου και με κάψουνε. Σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό. Έσκυψα να δω τι ήτανε και ήτανε δύο κοριτσάκια που πριν από το μεσημέρι παίζαμε μαζί. Κοιτάω δίπλα, ήταν και οι γονείς τους σκοτωμένοι. Για να μην ξαναπεράσω από το δρόμο που ήταν τα δύο κοριτσάκια, οι φίλες μου και οι γονείς τους σκοτωμένοι, πήγα από τον κεντρικό δρόμο. Εκεί πια κι αν ήταν γεμάτος πτώματα. Πατούσα πάνω σε πτώματα, πάνω σε αίματα. Τρελαμένη έφτασα κοντά στο σπίτι μου, στη γωνία ακριβώς. Βλέπω μέσα σε μια αυλή

uyandığımda Ciao bella, ciao bella, ciao bella Ciao, ciao, ciao bella Η Ελλάδα δεν βρίσκεται πια λοιπόν στον αστερισμό του περίφημου recovery, δηλαδή λίγο πριν αρχίσει η ανάκαμψη. Βρίσκεται στον αστερισμό του Brexit, να βγούμε από το ευρώ. Και κάτι που όλους μας ενώνει, ο Αντώνης Σαμαράς, διότι όποτε έχουμε τέτοια θέματα ή θυμόμαστε πολύ ωραίες στιγμές του παρελθόντος που κάποιοι θέλουν τελείως να τις ξεγράψουν, να τις ξεχάσουν και να μας παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο, ότι όλοι αυτοί που έκαναν αυτές τις φαγές στο δίστομο με τέτοιου τύπου περιγραφές και τέτοιες φρικαλαιότητες, ότι αυτοί ήταν οι καλοί και ότι από αυτούς έχουν κάποιοι κάτι να πάρουν στο σήμερα και γράφουν ύμνους και δεν ντρέπονται κιόλας, αυτό είναι το θέμα, δεν ντρέπονται καθόλου να υμνούν μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή, οπουδήποτε αυτού του τύπου τα εγκλήματα που στράφηκαν και κατά Ελλήνων, γιατί έχει μια ιδιαίτερη αξία. Το τραγούδι που ακούσαμε πριν τις διαφημίσεις είναι το «Κάποτε θα έρθουν», Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίκη Θοδωράκη, από την παράσταση του Μίκη Θοδωράκη, η οποία με πολύ μεγάλη επιτυχία έκλεισε χθες, αλλά θα ξεκινήσει περιοδίες σε πόλεις και σε ιδιαίτερα σημεία της χώρας μας. Θα αναφερθούμε τις επόμενες ημέρες. Όσο για τη Γροθία, επειδή βλέπω έχουν ταραχθεί το ακροδεξιό κοινό, είναι και πολύ πληθές από ό,τι φαίνεται της εκπομπής, έχει ταραχθεί η Γροθιά, η ψωμένη, αν αυτό εννοείται, θα είναι το παγκόσμιο σύμβολο, όσοι αιώνες και να περάσουν, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της μαχητικότητας, μιας καλύτερης ζωής, σε αντίθεση με το άλλο το σύμβολο, το χιτλερικό, το χαιρετισμό το χιτλερικό, ο οποίος θα είναι πάντα σύμβολο μίσους, θανάτου, διώξεων, βιασμών, εγκλημάτων φοβερών και μοναδικών. Άλλωστε, η Γροθιά νίκησε τον δικό σας χαιρετισμό με πολύ ωραίο τρόπο, για την ακρίβεια μπήγοντας μια κατακόκκινη σημαία στο Reichstag, αν τα θυμόσαστε και αν θυμόσαστε, έτσι είχε γίνει τότε. Υπάρχει μια φαγούρα τα τελευταία χρόνια στην ανθρωπότητα να ξαναγίνει το ίδιο. Αν είναι να το ζήσουμε, θα το ζήσουμε. Και από την αντιφασιστική συλλογή που βγάζουμε με την κολεκτίβα, κάθε μέρα ακούμε ένα τραγούδι. Τίτλος σήμερα «Ο πατέρας του Μπουκόφσκι κάνει φάρσα στα δύο και Σαντα Ρόζα» το 2012. Τραγούδι από τον Γκρισάκο. Είναι νέος δημιουργός, αδισκογράφητος, και διαθέτει τη μουσική του και αυτός στο ίντερνετ δωρεάν. Στο δρόμο η αστυνομία ούτως ή άλλως από το σπίτι χωρίς λόγο δε θα βγω. Μπορεί να μ' απολύσανε καιρό απ' τη δουλειά μου, δεν έχω όμως λόγο καν κακία να τους κρατώ. Δεν έχει σημασία που άλλοι φάγαν τα λεφτά μου, μπορεί εγώ να έφταιγα χωρίς να το σκεφτώ. Ξεχρεώνω και έχω να νιώσω διακοπές από το 99. Το χόμπι μου η τηλεόραση, σ' αυτή τα βράδια λιώνω. Στον κάναπε υδρώνοντας βουλιάζω πιο βαθιά. Μπορεί να μην γνωρίζω τι σημαίνει υπεραξία, να μην καταλαβαίνω τι είναι μίσος ταξικό. Μα είπαν πως ο υπεύθυνος για αυτή την ιστορία φοράει μαύρη κουκούλα και μαντήλα στο λαιμό. Ακούω ότι κρίνεται χωρίς όμως να κρίνω, κι αυτό ποτέ στους άλλους δεν θα το παραδεχτώ. Την κρυφαντάζει η μέρα μου σαν τον καφέ που πίνω. Θα ήθελα να φύγω μα δεν ξέρω αν μπορώ. Με εμφανή ηρωνία η στίχη από τον Κρυσάκο και η μουσική την έχει γράψει ο ίδιος και τα δύο και θα μπει στην αντιφασιστική συλλογή Ελληνοφρένειας Κολεκτίβα που θα κυκλοφορήσει εν καιρό. Φοβάμαι να γυρίζω στα στενά κάποια πόλη βράδυ και τρέμω τη σκιά μου όταν μόνος περπατώ. Μπορεί να φταίει από μικρός, φοβάμαι το σκοτάδι, μα μου γίνε συνήθεια με το φόβο αυτό να ζω. Βλέπεις γι' αυτό χαίρομαι το κάθε τρόμο νόμο, ότι κι αν κάτι ακούστηκε για παρακρατικούς, φαντάζομαι αν πήγαινα κι εγώ για αστυνόμος, μπορεί και να με βάζανε να ρίχνω στους κακούς. Όλη μου οικογένεια παππού προς πάπου εργάτες, μα για να νιώσουν πλούσιοι ψηφίζαν δεξιά. Με μάθανε να δέχομαι και να έχω αυταπάτες, να σπρώχνω ψιθυρίζοντας μια θέση ρε παιδιά. Και τώρα που ήρθαν εκλογές θέλουν την άποψή μου, κι εγώ όπως οφείλω αντρίκια θα την πω. Ψηφίζω ακροδεξιά σαν γράφω στο καθλί μου, η κοινωνία με φτιάξε και έτσι λειτουργώ. Ωραία κοινωνία, ωραία και η λειτουργή της. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, έχουμε λαό βεβαίως και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος το μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Γεια. Να σου πω, έχει πει ο Βενιζέλος να του ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν πρέπει να μας ζητήσει κάποιο συγγνώμη. Ναι, βέβαια. Οφείλουμε. Η Τρίτη, κάθε Τρίτη εδώ στο Μαρούσι, έξω από το νεκροταφείο, έχουμε λαϊκή. Ας έρθει κατά τις 1-2 η ώρα που τελειώνουν οι μανάβηδες και θα του ζητήσουμε συγγνώμη, ρε παιδί μου. Με ποιον τρόπο, θέλω να ξέρω. Ο σύντροφος ο Βενιζέλος. Ας έρθει 1-2 η ώρα και πετάνε τις ντομάτες. Αποστόλη. Ναι. Έβλεπα τα γεγονότα στην Τουρκία και σκέφτηκα κάτι, ρε φίλε, να σου πω. Να φέρουμε μερικούς Τούρκους να τους βάλουμε σύνταγμα να κάνουν μια επανάσταση για εμάς, να μπουν στη Βουλή και μετά να αναλάβουμε εμείς. Γιατί τα έχεις βάλει με τον Μπάμπη, ρε μαλάκα. Εγώ. Ένας απλός υπάλληλος των τραπεζών είναι. Ο Χατζηνικολάου σε βάζει και τον καταδιώκεται. Μπα, όχι, δεν έχει ανάγκη ο Χατζηνικολάου. Από ό,τι έμαθα, έχει κερδίσει και τη δίκη. Κάθε μεσημέρι με τα λεφτά που πήρε από τον Μπάμπη μας ταΐζει. Άμα διαβάζεις το βιογραφικό του, δεν έχει αφήσει τράπεζα για τράπεζα. Τι Εθνική, τι Eurobank. Παντού έχει δουλέψει αυτό το παιδί. Άρα ξέρει και τα λέει. Βέβαια. Δεν έκανα σκιτζή. 525 ταξιτζίδες ψηφίσανε Πασόκ. Φίλε, άστο, μην το ψάχνει καθόλου. Πες μου και για τους Λιμπερόπουλους, πες μου και για τους Χρυσαυγίτες. Δεν ξέρω, δεν τα κοίταξε τα νούμερα. Ο Παναγιώτης ο Μαυρίκης, πάντως ο φίλος μας, πήρε 700 ψήφους. 700 ψήφους, τι να το κάνεις τώρα, με 16% έναντι του 45 του άλλου, συν 14-15 της Χρυσής Αυγής. Ρε φίλε, ο Παναγιώτης δεν έχει μαντράδες και κόλπα από πίσω. Άσε τώρα, ο Παναγιώτης ο Μαυρίκης, τώρα θα σε πάρω κάποια στιγμή, θα πω αναλυτικά. Δεν ήξερα ότι τα θέλεις αναλύ. Αλλά 525 ταξιτζίδες ψηφίσανε Πασόκ. Τώρα τι άλλο να σου πω. Ψόφου. Έλα ρε Αποστολή. Έλα φιλός. Α, έκανε ρε μαλάκα να ψήφισε Χρυσή Αυγή. Γιατί τον βγάζεις κάθε μέρα. Εγώ σε παίρνω και με βγάζεις παλιό μαλάκα. Εσύ τι ψήφισες το χοντρό, ναι. Εγώ ρε μαλάκα είχα βάλει κιόλας με το Μαυρίκι. Α, λέω γιατί παλιά ψήφισες Χρυσή Αυγή και εσύ από ό,τι θυμάμαι. Όχι βέβαια Χρυσή Αυγή, τι μαλάκα θα ψήφισε Χρυσή Αυγή. Αυτό το βγάζεις κάθε μέρα, εμένα με γράφεις. Δεν ψήφισες Καρατζαφέρη παλιά, μετά δεν πήγες Χρυσή Αυγή. Ε, και τώρα από τη Χρυσή Αυγή ψήφισες το χοντρώνε. Αφού είναι μαλάκες ρε, δεν ξέρω τι ψηφίζουν ρε. Βγάλε τον Λιμπερόπουλο ρε. Τι να πεις ρε. Καλά να πάθετε. Βέβαια σας λυπάμαι. Τι πράγμα είναι. Να μην μπαίνει πελάτης. Άκου λίγο ρε, με τα νέα μέτρα που έρχονται όμως μήκε να ακούσω κανένα που θα διαμαρτύρεται. Πολύ φοβάμαι ότι θα ξανακούσει πολλούς που να διαμαρτύρονται συναδέλφους σου κιόλας. Ναι, καλημέρα. Γεια. Ο κύριος Μπαλούρδος. Ναι. Είμαι ο υδραυλικός ψευτικός που προσδίσατε στο Τζίγκο τον Παναγιώτη. Ναι, ναι. Μου είπε να σας πάρω τηλέφωνο. Με πήρατε? Δεν ακούω τι μου λέτε. Τηλέφωνο λέω, με πήρατε? Τώρα σας πήρα. Α, δεν τα άκουσα. Ναι, ναι, τώρα σας πήρα. Τώρα με πήρε και μου το είπε. Ναι, ναι, δεν το πρόλαβα, συγγνώμη. Ναι. Τι θέλατε? Μου είπα ότι χρειάζεστε συντηρητή εκεί πέρα. Χρειάζομαι συντηρητή κρασιών. Είστε συστερχιός? Ναι, ναι. Α. Μπορώ να σας βάλω στην αποθήκη, έχω λίγο χώρο. Ναι. Μπορώ να σας βάλω εκεί, έχω πολλά κρασιά, μεγάλες ποικιλίες και να μου τα συντηρείτε σε καλή κατάσταση. Για ποια λέτε τώρα? Για τα κρασιά. Όχι, εγώ παίρνω για τα air-condition και για αυτά. Α, χρειάζεται και air-condition να βάλουμε εκεί? Όχι, μου είπε ότι θέλετε να κάνετε service air-condition. Α, μάλιστα. Δεν είστε ο συντηρητής κρασιών? Κρασιών? Ναι. Όχι, όχι. Για συντηρητή κρασιών, εγώ του πω ότι ψάχνω. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Εμένα μου είπε ότι έχετε εκεί πέρα κάποια αρκοντίζουν για κάποιες βρύσες που θέλουν άλλαγμα. Ναι, θα θέλουνε. Μπορούμε να αλλάξουμε και τις βρύσες. Άμα πιάνουν τα χεράκια σας, γιατί όχι. Μπορούμε να αλλάξουμε και τις βρύσες. Το κρασί να είναι στη θερμοκρασία που πρέπει. Αυτό με νοιάζει εμένα. Α, εντάξει, εντάξει. Και άμα είναι, αλλάζουμε. Έχετε μπαταρίες εσείς? Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλκαλικές? Ναι, ναι. Να βάλουμε και μπαταρία αλκαλική. Εντάξει, έγινε. Εντάξει. Έγινε, έλα, γεια. Θα τα πούμε από κοντά, τι γίνεται. Καλέ.